և հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 29-ը, օրը 3:07-ի։ Կարծիքահաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում անկախությունը բարձր արժեք է, իսկ անկախ երկրի ազատ քաղաքացի լինելը բոլոր ժամանակներում մարդու երազանքն է։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը զրուցել է Արցախյան շարժման և պատերազմի ակտիվ գործիչ, Կրունկ կոմիտեի և Արցախի ազգային խորհրդի նախագահության անդամ, ինքնապաշտպանական ջոկատների շտաբի պետ և Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։ Օրերս երիտ ֆորում 2017 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է հանդիպում Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Հանդիպմանը ներկա են Արցախի և Հայաստանի տարբեր ուսումնական հաստատություններում սովորող, հասարակական մի շարք կառույցներ ներկայացնող և պետական հիմնարկներում աշխատող մի շարք երիտասարդներ։ Մանրամասները Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած հաղորդման մեջ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Նույնիսկ ամենազոր աստված բանական արարածների իր արարչագործության հիմքում դրեց ազատության ու սեփական ընտրության հնարավորության գաղափարները, քանի որ նրանք իրենց շունչն իրենից առան։ Աստվածաշունչն ասում է, նույնիսկ հրեշտակները, որոնք ի սկզբանե կոչված էին աստվածային կամքի կատարմանը ծառայել, ազատ ընտրության ու գործելու հնարավորություն ունեն։ Անկախությունն ու ազատությունն իրականում ինքնատիպ լինելու ու դիմագից ունենալու հնարավորություններ են, նախ եւ առաջ որպես անհատականություն, այնուհետև որպես ազգ։ Պատահական չէ, որ դեռևս 18-րդ դարում ֆրանսիական լուսավորչականներն իրենց ազատական հայացքներն ամրագրում էին աստվածաշնչով, մարդկությանը ժառանգված աստվածային գաղափարախոսությամբ։ Ասել է, թե ազատության համար պայքարն աստվածահաճո գործ է։ Հեմինգուեյը լավագույնս է բնութագրել պայքարով մարդու էությունը։ Մարդուն հնարավոր է ոչնչացնել, բայց հաղթելն անհնար է։ Հազարինարությունականների վերջին փոքրատարած Արցախում ազատ կամ արտահայտության համար փոթորկված շարժումը ոչ միայն խարխլեց, այլև փաստացիորեն հիմք դրեց հսկայածավալ խորհրդային միության փլուզմանը, հաստատում է այն տիտանական ուժի գոյությունը, որն ամփոփում է ազատության գաղափարը։ Անկախությունը բարձր արժեք է, իսկ անկախ երկրի ազատ քաղաքացի լինելը բոլոր ժամանակներում մարդու երազանքն է եղել, ասում է Արցախյան շարժման և պատերազմի ակտիվ գործիչ, Կրունկ կոմիտեի և Արցախի ազգային խորհրդի նախագահության անդամ, ինքնապաշտպանական ջոկատների շտաբի պետ և Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Անկախության օրվա տոնին ընդառաջ մոտորելով ու վերհիշելով ոչ վաղանցյալի իրադարձությունները։ Անկախության գործընթացի էպիկենտրոնում պատմական փաստերով հարստացած մարդու հուշեր են, որոնք բարձրաժեք սկզբնաղբյուր են։ Ռազմիկ Պետրոսյանի խոսքերը փաստում են, որ Արցախում երբեք չի մարել ազատության պայքարը, որը սկզբում խմորվեց ու թրծվեց մարդկանց հոգիներում և նրանց տարավ աներևակայելի ու աննախադեպ սխրագործությունների։ Պատահական չէ, որ խորհրդային միության ջատակովները մինչ այժմ որպես դրափլուզման պատճառ նշում են Արցախյան շարժումը։ Անկախության հռչակագրի ընդունումն ու հանրաքվեն լուսանցքում թողեցին կոմունիստական կուսակցության ամենազորության միֆը, ուստի չհաշտվեցին։ Մենք մեր անկախությունը միայն խոսքերով չենք վաստակել, ընդգծում է Ռազմիկ Պետրոսյանը, խոսելով այդ անհաշտության հետևանքների մասին՝ օղակգործողություն, զինված պայքար ու ազատամարտ։ Ցավոք, անկախության ու ժողովուրդների ազատ կամ արտահայտության օրենքներն ու հռչակագրերը ստորագրող գրիչը ժամանակակից աշխարհում միայն այրամբ է մաքրագրում։ Մի ժամանակ բոլորը մտածում էին անկախության հանրաքվի անցկացնել։ Եվ առաջվա օբլսպակում շենքում հավաքում էին մարդագերդի քարտուղարներ, բոլոր քարտուղարներն էին դեռ նստած, ուզում էինք, որ հանրաքվի անցկացնենք։ Տարբեր կարծիքներ հնչեցին, ես և Ռոլե Սաղաջանյանը ասացինք, որ անպայման պիտի Շահումյանը և Գետաշենը մտցնենք հանրաքվեի մեջ։ Հանրաքվեի մեջ մտցրեցինք և Շահումյանը, և Գետաշենը, Ենթաշրջանը։ Այդ մեծ աշխատանքեր և իսկապես մենք ճիշտ ենք արել։ Հիմա էլ արդեն երբ որ գնում են բանակցությունների, երբ որ ասում են իրանք հողերը մեզ դրեք, մենք էլ ասում ենք Շահումյանը տվեք, Գետաշենը տվեք։ 88-ի փետրվարի 20-ի որոշման համաձայն պայմանավորվեք, որ միավորենք Հայաստանը և Ղարաբաղը մի պետություն սարքենք։ Ինտեղ ճիշտացած ժամանակ թեկուզ գումիսական կուսակցություն էր Հայաստանում, գիրագուն խորհուրդ էր, բայց Ոսկանյանը Լևոն Դեպեդրոսյանը մեծ երանդով են ընդունել, որոշում ընդունել են, բայց հետագայում երբ արդեն տեսանք, որ սովետական միությունը կարող ծփլվի, Ադրբեջանը Հայաստանը կանկախանան, մենք արդեն ասեցինք մեկ անգամ, ավելի շուտ կանկախանանք, հետո նոր միանանք Հայաստանի հետ, համարյա մեր շարժման տղաները սխալներ չեն գործել։ Միշտ այնպես արել ենք, որպեսզի շարժում միշտ իր նպատակին կարողանանք հասցնենք։ Մեծ է եղել այդ անկախության հռչակումը մեր շարժման մարդիկը բոլորը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Համլետ Գրիգորյանը և Ռոլիս Աղաջանյանը և Մանուչարովը և Վաչակյան Գրիգորյանը, Վահանգար Բելյանը և մնացած բոլոր մարդիկ, Շմուել Միսակովիչը, Պետրոսյանը, մեծ ներդրումներ ունեն դրանք և բոլորն էլ հայրենասեր մարդիկ են, այնպես արել են, որ մեր անկախությունը մենք կարողանանք դեպք և պահենք։ Հիշում եք ինչ դժվարություններ կային այդ օրվա հետ կապված։ Մեր դժվարություններ կային, մեր դժվարություններ Ադրբեջանը ուլտիմատում են դրել, որ հարձակվելու են և արդեն մտադիր են կոլցոապարեսան արդեն Ռուսաստանի հետ համաձայնացված կազմակերպել։ Ես զգում էինք 88 թվականից մեկ էր սկսեցինք ձեզ պատրաստել, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել։ Արդեն 88 թվականից ադրբեջանցիները մի նպատակ ունեն, Վերաղարաբաղը սնկացնեն, դրա համար հատուկ կազմակերպել էին անասնագողությամբ էին զբաղվում։ Դրա համար մենք մինչև անգամ ոսոթական միության նախագահին ուղարկենք Մոսկվա, ոսոթական հրացանները բերել և բաժանենք ֆիրմաններին, որպեսզի ֆիրմաները կարող բանեն։ Հայաստանի տղաներ շատ կային, Հայաստանից էլ են գալիս։ Մենք ստեղ կազմակերպեցինք կոոպերատիվներ, Գորբաչովի կոոպերատիվների մեծ նշանակությունը կա, մենք կազմակերպեցինք կոոպերատիվներ ամբողջ շրջաններում, որպեսզի Հայաստանից այդ մարդկանց մտցնենք կոոպերատիվների մեջ և դա պաշտպանեն։ Այդ օրը ինչպես սկսվեց և ինչպես ավարտվեց։ Ուբսակում հավաքվել էինք շարժման բոլոր ղեկավարները, Էթում և շրջանի քարտուղարները կանչել ենք, հավաքվել ենք և ասում ենք, որ հանդարքը պիտի կազմակերպենք։ Որոշումները կազմակերպեցինք, գրեցինք, նոր ազգային ժողովը այդ որոշումը ընդունեց։ Սպասում ենք, որ որոշումը ընդունեն։ Այն ժամանակ բոլորն ասում են, եթե սովետականությունը քանդվել է, ամենամեծ մեղավորը Ղարաբաղն է։ Առաջին անգամ կոմունիստական կուսակցությունը Ղարաբաղի պալիտբյուրոյի որոշումներին չենթարկվեց։ Ընդունվեց, հանրաքվեն անցկացվեց, հռչակագիրը ընթերցվեց, ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ եք հիշում այդ ընթացքում։ Ոգեշնչում գոն, շատ մեծ ժողովուրդը ոգեշնչել է, ազատ են զգում, ամեն տեղ քեֆ են անում, անկախ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այդ օրից մինչև այսօր ինչպիսի ձեռքբերումներ ենք ունեցել, որը կապված է անկախության հանրաքվեի, որը կապված է մեր անկախության, ազատության հետ, ինչ հաջողություն ենք ունեցել դրա հետ կապված։ Հաջողությունը նաև որ միջի հիմա պահել ենք մենք, նաև սկսել պատերազմը սկսել, պատերազմը հաղթել ենք, մենք ենք պատերազմում։ 89 թվականին Գորսկին որ եկել էր Ադրբեջանը, ուզում էին հանրաքվեին կազմակերպել, որ գնան Ղարաբաղը վերցնեն, ժողով են արել Բաքու։ Մենք սպասում ենք, մենք անկախությունը պահել ենք, այսպես չի եղել, ասենք անկախությունը գրել ենք մրցավ, բայց զենքով սա քշեցիրեք, գողանիքը պահում ենք, որ ցուրքերը չարձակվեն վեզ վրա։ Պարոն Պետրոսյան, նշեցիք, որ անկախությունից վեր բան ձեզ համար չկա։ Չկա։ Ունեք այդպիսի բանաձևում, ի՞նչ է անկախությունը։ Եթե ընտանիքդ ապրում ես, ընտանիքդ պահում ես, գյուղդ պահում ես, կարում ես աշխատես, ընկերներդ ընկերություն անես, կարում ես քո երկիրին ասացվածները ունեցվածքը պահում ես, ինչքան տրադիցիա կա բոլորը պահում ես, այ անկախությունը սա է։ Մենք չենք կարող անկախությունից հրաժարվենք, ես չեմ կարող ունել։ Ինձ համար ամենալավ բանաստեղծությունը հենց որ նալմազյանի ազատությունը։ Ազատության համար պայքարը մարդավայել ու աստվածահաճո ապրելակերպ է։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի զորփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Վերջերս Երիտ ֆորում 2017 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է հանդիպում Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Հանդիպմանը ներկա են Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր ուսումնական հաստատություններում սովորող հասարակական մի շարք կառույցներ ներկայացնող եւ պետական հիմնարկներում աշխատող մի շարք երիտասարդներ։ Մանրամասները կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Արցախի անկախության սերունդը իդեմս Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր ուսումնական հաստատություններում սովորող հասարակական մի շարք կառույցներ ներկայացնող եւ պետական համակարգում աշխատող երիտասարդների ցանկություն են հայտնել հանդիպել Արցախի Հանրապետության արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունն ընդառաջելով երիտասարդներին Երիտ ֆորում 2017 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպել է այդ հանդիպումը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմին է, որն իրականացնում է օտար երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների պետական կառավարումը։ Մեր երկրի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը երիտասարդների հետ վերջերս կայացած հանդիպմանը նախ անդրադարձել է գերատեսչության ձևավորման պատմության եւ գործնեության մանրամասներին։ Ինչ է Արցախի արտաքին քաղաքականությունը, ինչ ենք մենք անում արտաքին գործերի նախարարությունում եւ ընդհանրապես ինչպես ենք տեսնում թե մեր ապագա աշխատանքը եւ թե մեր երկրի ապագան։ Մենք համոզված ենք, որ արտաքին քաղաքականությունը, արտաքին ոլորտը այսօր ոչ պակաս կարեւոր է Արցախի համար, քանզի թե ռազմական ոլորտը, քանզի թե հզոր եւ մարդունակ բանակ ունենալը։ Այսօր իրոք Արցախի պաշտպանության բանակ, Արցախցի զինվոր, Արցախցի սպան, լինելով Արցախցու անվտանգ եւ ապահով կյանքի միակ երաշխավորը կատարում են հսկայական դեր, բայց արտաքին քաղաքացիական ոլորտում արտաքին գերատեսչությունը ունի հսկայական դեր, արկա ձեռբերումները, արկա նվաճումները, որոնք մենք ունենք, իսկ մենք իրոք ունենք ձեռբերումներ եւ նվաճումներ, որքան էլ դրանք միգուցե ոմանց համար համեմատ թվան։ Ահա այդ արկա ձեռբերումները եւ նվաճումները ամրագրել քաղաքական դաշտում, հասանելի դարձնել միջազգային հանրության համար, հասնել նրա, որ Արցախը չլինի մեկուսացված մի կղզյակ, այլ լինի այսօրվա մեծ աշխարհի անբաժան մաս։ Դա է մեր նպատակը։ Արցախը ոչ մի դեպքում կղզիացված մի երևույթ չէ։ Արցախը ոչ մի դեպքում գետո չէ, որտեղ ապրում են ինչ-որ մի խումբ մարդիկ։ Արցախը այսօրվա մեծ փոփոխական գլոբալիզացվող աշխարհի անբաժան մասն է։ Եվ դուք էլ նախևառաջ դուք արցախց եք, բայց միաժամանակ դուք նաև այդ մեծ փոփոխական աշխարհի անբաժան մասն եք։ Ես չեմ կարծում, որ դուք մտածում եք կամ երազում եք ինչ-որ այնպիսի բաների մասին, որոնք բնորոշ են միայն, ասենք, այստեղ ծնված մարդուն։ Ձեր գաղափարները, ձեր ցանկությունները, ձեր իղձերը այսօր ես համոզված եմ, նույնչափ հասանելի են նաև արտասահմանում աշխարհի տարբեր երկրամասերում ապրող երիտասարդների համար։ Եվ հատկապես հաշվի առնելով նաև, որ ի վերջո շատ տրիվիալ բան ասեմ, բայց երիտասարդությունն է ի վերջո ապագայի կերտողը, դա շատ կարևոր է, որ այս զգացումը ձեր մեջ լինի, որ դուք երբեք ձեզ չզգաք անջատված ինչ-որ մի բանից, մեկուսացված։ Հակառակ, Արցախը միշտ, եթե նայում ես պատմության ընթացքին, Արցախը միշտ եղել է հզոր, Արցախը միշտ եղել է կենսունակ, այն ժամանակ, երբ որ ինքը եղել է մի մեծ քաղաքական գործընթացի մեջ, երբ որ կապված է եղել արտաքին աշխարհի հետ։ Հակառակ, Արցախին փորձել են մեկուսացնել, Արցախին փորձել են անջատել արտաքին աշխարհից, որպեսզի ոչնչացնեն այն։ Եվ այսօր այդ պայքարը Արցախի կապ արտաքին աշխարհի հետ պահելու իրոք կենսական նշանակություն ունի։ Արտգործնախարարը համաձայն չէ այն տեսակետին, թե Արցախի հանրապետությունն առանձին դիվանագիտություն չպիտի ունենա։ Կամ այսպեսի հարցում հանրային մտայնության մեջ, թե արդյոք հանրայնություն կա Արցախին ունենալու ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն, ինչ տարբերություն Հայաստանը բանակցում է, Արցախը իր համար ապրում է, Արցախին գիտի իր բասկի զենքի ուժը, դրանով մենք առաջ կգնանք։ Ես այդ տեսակետից համաձայն չեմ ոչ միայն այն պատճառով, որ ցանկացած անկախ պետականության պարտադիր ինստիտուտներից մեկն է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն, այլ նաև այն պատճառով, որ այստեղ Արցախում մենք դիտարկում ենք տեղի ունեցող գործընթացները, մենք դիտարկում ենք տեղի ունեցող զարգացումները մեր դիտանկյունից, մեր մոտեցումներից։ Ես չեմ ուզում ասել, որ գոյություն ունի բոլորովին տարբեր արտաքին քաղաքականություն, քանի թե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը։ Հակառակը, այստեղ տեղին է խոսել մեկ միասնական հայկական դիվանագիտության մասին, մեկ միասնական հայկական արտաքին քաղաքականության մասին, որտեղ ի վերջո մեր ազգային շահերը, մեր ազգային նպատակները տարբեր չեն։ Յուրաքանչյուր հայ, ապրի ինքը Արցախում, ապրի ինքը Հայաստանում, ապրի ինքը Հայաստան եւ Արցախի սահմաններից դուրս, միևնույն է, եթե ինքը հայ է, ինքը ունի նույն ազգային տեսլականը, նույն գաղափարը, ինքը ունի նույն ազգային զգացմունքը։ Եվ այստեղ տեղին է խոսել նրա մասին, որ մենք ունենք ընդհանուր նպատակներ, մենք ունենք ընդհանուր տեսլական, բայց յուրաքանչյուրս փորձում ենք հասնել այդ նպատակներին, այդ տեսլականներին յուրովի մեր ճանապարհով։ Երբեմն միգուցե մեր ճանապարհը ոմանց համար հասկանալի չէ, բայց հենց դրա համար մենք աշխատում ենք, որ այդ ճանապարհը հասկանալի լինի նախ եւ առաջ մեր արցախցիների, Արցախի ազգաբնակության համար։ Արցախի արտգործնախարարը երիտասարդ լսարանի համար հնչեցրեց մեկ անգամ եւս. «Արտաքին քաղաքականությունը մեր անկախության ամենամեծ նվաճումներից է, իսկ դաշտը լի է տարատեսակ մարտահրավերներով»։ Արցախում մինչև հանրապետության հռչակումը չի եղել արտաքին քաղաքականության դիվանագիտության մշակույթ։ Իհարկե, եղել են արցախյան ցակմամ դիվանագետներ, որոնք ծառայել են խորհրդային կամ արտասահմանյան այլ երկրներում, բայց դիվանագիտական դպրոց կամ մշակույթ որպես պիսին մենք չենք ունեցել, ընդգծեց Կարեն Միրզոյանը, ինչը որոշակիորեն դժվարացնում է նախարարության գործնեությունը։ Արցախյան դիվանագիտական դպրոց, այսինքն Արցախյան դիվանագետներ, որոնք աշխատել են այս երկրի համար, այդ երևույթը մեզ մոտ սկսվեց միայն 90-ական թվականներին, եւ եթե այլ ոլորտներում, ասենք թե մենք ունենք որոշակի փորձառություն, հա, բավականին հեշտ էր, ասենք թե Արցախում անկախացումից հետո ստեղծել, ասենք թե գյուղատնտեսական նախարարություն, որտեղ վերջո կային մասնագետներ, կային քաղաքային միությունի ժառանգված ինչ-որ ենթակառուցվածքներ եւ այլն, ահավոր դժվար էր, բայց հնարավոր էր ստեղծել նաեւ բանակ, որտեղ բանակի արվեստ դա Արցախի համար օտար չէ։ Ունենք փայլուն զինվորականներ, որոնց պետք էր ուղղակի իրենց փորձառությունով գալ եւ այստեղ ծառայեցնել այդ զինվորական փորձառությունը հանուն իրեն ժողովրդի, ինչպես դա եւ տեղի ունեցավ։ Բայց դիվանագիտությունը բոլորովին անծանոթ մի ոլորտ էր, դա խոպան էր, եւ կարծում եմ, որ այն մարդկանց անունը, որոնք 90-ականների սկզբին ուղղակի կարողացան զրոյից ոչինչի ստեղծել, արտաքին գործերի նախարարություն, մի նախարարություն, որը ուղղակի ստեղծման իսկ օրվանից լծվեց աշխատանքի։ Իսկ արտաքին գործերի նախարարությունն Արցախում ստեղծվել է 1993 թվականի հուլիսի 23-ին, Աղդամի ազատագրման օրը։ Եվ հենց ստեղծման առաջին սկորվանից մարդիկ լծվեցին այն գործին, որպես այդ ռազմական հաջողությունները ամրագրվեն դիվանագիտական փաստաթղթերում եւ ամուր հենք հանդիսանան հետագա աշխատանքի համար Արցախի շահերի արտաքին քաղաքական ոլորտում առաջ մղելու համար։ Այսօր մենք կարող ենք պնդել եւ վստահորեն, որ Արցախի դիվանագիտական դպրոցը կայացել է, ունենք շատ լավ մասնագետներ, որոնք բավականին դժվար պայմաններում հիմնական խնդիրը կանում են նրանում, որ ի տարբերություն ճանաչված երկրների դիվանագետները իրենք չեն կարող օգտվել պաշտոնական դիվանագիտության այն ողջ գործիքակազմից, այսինքն շատ հաճախ ստիպված են լինում աշխատել այնպիսի պայմաններում, որ ուղղակի պահանջում են քեզանից ուժերի մաքսիմալ կուտակում, շատ նպատակային աշխատանք, բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ արցախյան դիվանագետները կարողանում են ոչ միայն արժանի կերպով ներկայացնել Արցախը, այլ նաև առաջ մղել մեր երկրի շահերը։ Արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանն անդրադարձավ 24 տարվա ընթացքում ունեցած հաջողություններին։ Դրանք նախարարի կարծիքով քիչ չեն։ Անհաջողությունները բնականաբար կան։ Արտգործնախարարությունն ունի հստակ նպատակներ, որոնք նախարարի ձևակերպմամբ հնչում են այսպես։ Իհարկե այն հաջողությունները, որոնք մենք ունենք, համեստ են առայժմ, բայց ես համոզված եմ, որ տարես տարի օրստորը իրավիճակը բարելավելու է։ Ես համոզված եմ, որ այն երկու հիմնական նպատակը, որ այսօր կանգնած է մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում, դա է Արցախի միջազգային ճանաչումը եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Այդ երկու ուղղությամբ մենք ունենալու ենք նշանակալի ձեռբերումներ։ Չնայած մենք շատ հաճախ ասում ենք երկու նպատակ ունենք՝ Արցախի միջազգային ճանաչում եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, բայց իրականում իմ տեսակետից դրանք նույն նպատակն են։ Արցախի միջազգային ճանաչումը ունենա որոշիչ նշանակություն հակամարտության վերջնական կարգավորման համար, նույնիսկ ավելին, հակամարտության վերջնական կարգավորումը ես համոզված եմ հնարավոր չի լինի առանց Արցախի միջազգային ճանաչման։ Արցախի միջազգային ճանաչումը նաև թույլ կտա վերջապես դարձնել իրավիճակը այս տարածաշրջանում կայուն եւ կանխատեսելի։ Ինչու եմ ես կողքի դնում այդ բառերը՝ կայուն եւ կանխատեսելի, փորձեմ բացատրել դարերի ընթացքում տարածաշրջանը հանդիսանում է մեծ գերտերությունների, մեծ ուժերի բախման թաթերաբեմ, դա այդպես է, որ նայում է սկսած վաղնջական ժամանակներից, Հայկուբելի շրջանից մինչև օրս, եւ ոմանց թվում է, որ այս տարածաշրջանը դատապարտված է լինել պարակտման միգոտի, որտեղ նրա բնակիչները պետք է տուժեն, քանի որ ինչ-ինչ գերտերություններ այստեղ շահերն են հետապնդում։ Ես համոզված եմ, որ մենք ունենք այսօր բոլոր նախադրյալները ստեղծել այս տարածաշրջանում այնպիսի միավտանգության համակարգ, որը թույլ կտա ապահովել յուրաքանչյուր մարդու իրավունքները, թույլ կտա ապահովել խաղաղ եւ ապահով կենցաղ բոլորի համար, եւ ամենակարևորը, անվտանգության մթնոլորտը այս տարածաշրջանում կլինի կանխատեսելի։ Երբ որ ասեմ կանխատեսելի, դա չի նշանակում, որ մենք բոլորս իմանալու ենք, թե վաղը ինչ է կատարվելու, մենք վախտագուշակ չենք։ Կանխատեսելություն ասելով ես նկատի ունեմ նաեւ դա, այսինքն այն, որ զարգացումները տեղի ունենալու բնականոն ճանապարհով, որ հնարավոր չի զարգացումների բնական հունը շեղել, ստեղծել ինչ-որ նոր իրավիճակներ, որոնք հղեն, ասենք թե նոր մարտահրավերներով եւ ճգնաժամերով։ Դա շատ լուրջ մարտահրավեր է բոլորիս համար, ոչ միայն Արցախցու համար, այլ նաեւ այս տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Ցավոք, նույն այդ տարածաշրջանում կան երկրներ, որոնք շագրգռված են ոչ թե խաղ եւ կայուն տարածաշրջան ունենալով, այլ հակառակ երևույթով, որտեղ այդ իրավիճակում են տեսնում իրենք իրենց ապագան։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացում եղած մարտահրավերներին Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանում է ընդամենը 30 դիվանագետով։ Կարեն Միրզոյանը սակայն կարծում է, որ ժամանակակից հարաբերություններում ոչ պակաս կարևոր դեր կարող է ունենալ երիտասարդներից յուրաքանչյուրը։ Ինչ վերաբերում երիտասարդների դերակատարությանը, եկեք մի բան չմոռանանք։ Չնայած ես ասում եմ, կա Արցախյան դիվանագիտական դպրոց, կա արտաքին գործերի նախարարություն, բայց երբեք ձեր մտքով չասնի, որ արտաքին քաղաքականությունը կատարելու է միայն, մենք ունենք մոտավորապես 30 դիվանագետ, 30 հոկանոց դիվանագիտական խումբ, իսկ մնացածը նստելու են տանը եւ վայելեն կյանքը։ Ոչ, արտաքին քաղաքականությունը հատկապես նոր պայմաններում, հատկապես այսօրվա գլոբալ աշխարհի պայմաններում, դա ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ակտիվ ակտիվ քաղաքացու ուղղակի պարտականությունն է։ Արտաքին քաղաքացուն չի նշանակում գնալ եւ վերանվարձ ելույթներ ունենալ, գնալ եւ ամբիոնից ճառեր կարդալ։ Արտաքին քաղաքացուն դա երկրի լավ քաղաքացի լինելն է։ Արտաքին քաղաքացուն դա երկրի նվիրյալ քաղաքացի լինելն է։ Արտաքին քաղաքացուն դա երկիրը սիրելն է եւ այդ սիրո մասին դրսում պատմելն է։ Ձեզան շատերը արտասահման գնում են։ Ես շատ կուզենայի, որ արտասահման մեկնեք, դուք ձեզ գաք յուրատեսակ Արցախի դեսպաններ։ Մենք չունենք հնարավորություն ամեն երկրում պահելու դեսպանություն, ձեր վրա է հենց դրված Արցախը ճշգրիտ ներկայացնելու, եւ դա կարեւորագույն առաքելություն է։ Դա ոչ միայն գիտելիքներ են, դա նաեւ ես կարծում եմ քաղաքակիրթ պահվածք է։ Դա նաեւ հնարավորություն է խոսալ մարդկանց հետ իրենց լեզվով, կիսել իրենց տեսակետները։ Մենք մոռացեք Արցախցին, Արցախցին դու մաքսիմալ անկախ լինի ու մաքսիմալ նվիրված երկրին։ Կարեն Միրզոյանը հանդիպման ընթացքում պատասխանել է երիտասարդներին հետաքրքրող հարցերին, որոնք բացառապես վերաբերում են արտաքին քաղաքականությանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ինչ է քեզ եղել, դու փորձում ես ինձ ունից անել, իմ ամեն մի ասաց խոսքին, ակարակն ես դու անում կրկին, դու ուզում ես, որ ես պայթեմ, Սովս որ կրակ դառնամ, կամ էլ քո կայցից վարվեմ, վերջապես վարվեմ ու մոխրանամ, բայց ես հրակայում Սեսե կամաց կամաց Վերանում ենք ու օտար դառնում Դու ուզում ես, որ ես պայթեմ Դու ուզում ես, որ կրակ դառնամ Կամ էլ քո կայցից վարվեմ Վերջապես վարվեմ ու մոխրանամ Բայց ես հրակայում Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Մարգարեններ Եզեկիելի, Եզրի և Զաքարիայի, Հովանես Մկրտչի հոր հիշատակության օրն է։ Միջուկային փորձարկումների դեմ գործողությունների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Լուի դե Մորտիլյան, ֆրանսիացի անտրոպոլոգ, հնագետ, Թովմաս Թերզյանը, հայ գրող, թարգմանիչ, դրամատուրգ, Մորիս Մետերլինկը, բելգիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ինգրիդ Բերգմանը, շվեդ կինոդերասանուհի, Ռիչարդ Աթենբորոն, անգլիացի բարոն Լորդ Անվանի դերասան և ռեժիսոր, Ուիլյամ Ֆրիդկինը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Ջոել Շումախերը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Մայքլ Ջեքսոնը, ամերիկացի երգիչ, պարող, կոմպոզիտոր, փոփ երաժշտության արքա։ Ինչպես լինել դու չտխվես Ես կալիս եմ քո հետևից Թե որը տատակ թվամ առայլ ու գոշ դու չմրսես Ես կալիս եմ քո հետևից Թե հոգնես դու մարդկանցից ու աչկերով պնդվես դու ինչ շատ չպնդվես Ես կալիս եմ քո հետևից Թե կնաս լինես ու սկաս ամպույրը շուրտերի չզոր մնաս Ես եմ սիրելի Գալիս եմ քո հետևից ես եմ քո հետ եմ վիտ։